رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہیں تو تم آمین کہو، کیونکہ جس کا قول فرشتوں کے قول کے ساتھ موافق ہو گیا اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں صحیح بخاری 780410، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی، اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو. فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافق ہو گئی اس کے سارے پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، دارقطنی، مستدرک حاکم اور بیحقی کی روایت ہے، كان اذا فرغ من قراءة ام القرآن رفع صوته وقال آمین. آپ جب سورۃ الفاتحہ سے فارغ ہوتے تو آپ اپنی آواز کو بلند کرتے، وقال آمین، اور آمین کہا کرتے. سیدنا وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ ولا الضالین قال آمین ورفع بها صوته. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ الضالین پڑھتے تو بلند آواز کے ساتھ آمین کہتے. اور سیدنا وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قال آمین ومد بها صوته. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے سنا تو آپ نے آمین کہی اور اس آمین کے ساتھ آواز کو کھینچا. ابن جریج عطا سے بیان کرتے ہیں کہ عطا نے کہا، قلت له اکان الزبیر یؤمن علی اثر ام القرآن. صحیح بخاری کی روایت ہے اور بیحقی اور مصنف عبد الرزاق میں، کیا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ آمین کہا کرتے تھے؟ قال نعم ویؤمن من وراءه، ان کے پیچھے مقتدی بھی آمین کہتے تھے. حتی ان للمسجد للجتن، یہاں تک کہ امام اور مقتدیوں کی آمین سے مسجد میں گونج اٹھتی. ثم قال انما آمین دعاء، آمین دعا ہے. وكان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ يدخل المسجد وقد قام الامام قبله. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں داخل ہوتے اور امام پہلے کھڑے ہو چکے ہوتے، فیقول لا تسبقنی بآمین، مجھ سے پہلے آمین نہ کہا کرو. آمین امام کی آمین کے بعد ہو یا اس کے ساتھ ہو. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے، سنن ابن ماجہ 756، جزء القراءة 988 مسند أحمد چھٹی جلد اور پیج نمبر 135. ما حسدتكم على السلام والتأمين. یہودیوں کو سب سے زیادہ دکھ تمہارے ساتھ دو چیزوں پر ہے، جب تم آپس میں سلام کہتے ہو اور جب تم آمین کہتے ہو. یہودیوں کو یہ حسد کیوں ہوتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تجھ پر سلامتی ہو، تجھ پر رحمت ہو، تمہارے اوپر اللہ برکتوں کی برکھا برسائے. جب مسلمان مسلمان کو دعا دیتا ہے تو یہودی جل جاتا ہے، ان کو سلامتی کیوں ملے، رحمت برکت انہیں کیوں ملے؟ اسی طرح جب آمین کہتا ہے مسلمان تو اس کا معنی ہے اللہم استجب دعانا، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ ثابت قدمی عطا فرما. صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ایسے لوگوں کا راستہ نصیب فرما جن پر تیرا انعام ہوا. اور وہ کون ہے؟ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، نبیوں کا راستہ، والصدیقین، صدیقین کا راستہ، والشہداء، شہیدوں کا راستہ، والصالحین، صالحین کا راستہ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ہمیں یہودیوں کا راستہ دے اور نہ ہمیں عیسائیوں کا راستہ دے. اور اس دعا کے بعد یہودی چل جاتا ہے. اچھا یہ نبیوں کی صف میں کھڑا ہوگا، اچھا یہ چارہ صدیقین کی صف میں ہوگا اور ہمارے راستے سے پناہ مانگ رہا. یہ حسد، یہ جلنا یہودیوں کا کام. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، المغضوب علیہم ہم الیہود، ولا الضالین ہم النصارہ. کیوں اللہ تعالیٰ نے مغضوب علیہم اور الضالین کہا ان کو؟ جہالت کی بنیاد پہ مغضوب علیہم، انہوں نے علم کیوں نہیں سیکھا؟ الضالین علم سیکھنے کے بعد بھی گمراہ کیا اور ہوئے عیسائی. اس وقت بھی دنیا میں جہالت کی بنیاد پہ بہت لوگ اسلام کے بہت سارے پہلوؤں کا انکار کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ علم کے باوجود ضلوا فاضلوا، قرآن و سنت کے منحج سے انحراف کرتے ہوئے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی کر دیتے ہیں. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں فرمایا تھا، ان اخوف ما اخاف علی امتی الائمۃ المضلین، مجھے سب سے زیادہ جو خوف لاحق ہے اپنی امت پر کہ ان کے ائمہ، لیڈر، مقتدا جن کو لوگ فالو کرتے ہیں وہ گمراہیوں کی طرف لے جائیں. تو نماز کا عملی طریقہ، سورۃ الفاتحہ کے بعد آمین کہی جائے، بلند آواز سے کہی جائے، اور آمین تھوڑا سا اس کو کھینچ کے پڑھا جائے، لمبا کیا جائے. نوٹ: جس شخص کو قرآن مجید یاد نہ ہو اسے کیا کرنا چاہیے؟ سیدنا عبداللہ ابن اوفا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے، جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، انی لا استطیع ان آخذ من القرآن شیئا، مجھے قرآن مجید میں سے کچھ بھی یاد نہیں ہے. فعلمنی ما یجزئنی منہ، مجھے وہ کلمات سکھلا دے جو مجھے نماز میں کفایت کر جائے. فقال, تو آپ نے فرمایا, قل, تم یہ کہہ دیا کرو, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اے اللہ, تو پاک ہے, سب تعریفیں تیرے لیے, اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, اللہ سب سے بڑا ہے, وہ عظیم ہے, اور اس بلند و بالا کی توفیق کے بغیر نیکی کرنے کی طاقت انسان کو نہیں نصیب ہوتی, اور نہ ہی وہ برائی سے بچ سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا اور اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ ایسے کلمات سکھا دیجئے جس سے میں جنت چلا جاؤں, ایسے کلمات سکھائیے کہ میں کسی سے نہ پوچھ سکوں, اور مختصر سکھانا, میرا کوئی حافظہ اتنا زیادہ مضبوط نہیں ہے. آپ نے فرمایا, کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اس نے پڑھا, خوش ہوا, وہاں سے بھاگ پڑا, کچھ دور جا کے رک گیا, واپس آیا, کہتے اللہ کے رسول, یہ کیا, سبحان اللہ, اللہ تو پاک ہے, یہ تو اللہ کے لیے, میرے لیے کیا ہے, والحمد للہ, ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, یہ بھی اللہ کے لیے, میرے لیے اس میں کیا ہے, ولا الہ الا اللہ, اور لا الہ الا اللہ, کوئی معبود برحق نہیں سوائے اس کے, یہ بھی اللہ کے لیے, میرے لیے اس میں کیا ہے, واللہ اکبر, اور اے اللہ تو پاک ہے, تو بڑا ہے, بڑائی تو اللہ کے لیے ہے, میرے لیے اس میں کیا ہے, ولا حول ولا قوة الا باللہ, اس کی توفیق کے بغیر انسان نیکی نہیں کر سکتا, برائی سے نہیں بچ سکتا, یہ بھی اللہ تعالی کی ہی بڑائی بیان ہوئی, میرا اس پہ کیا ہے, العلی العظیم, وہی بلند عظمت والا ہے, میرے لیے. فرمایا, کہو اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی, اے اللہ مجھے معاف فرما, مجھ پہ رحم فرما, مجھے حلال اور وافر رزق عطا فرما. وہ پھر چلا, پھر رک گیا, واپس آ کے کہتا ہے اللہم اغفر لی, اللہ مجھے معاف فرما, یہ تو اس کا کام ہے, معاف کرے نہ کرے, میرے لیے. وارحمنی, رحم فرما, وہ کرے نہ کرے, ہم کیسے کروائیں, میرے لیے کیا ہے. وارزقنی, مجھے رزق دے, وہ دے یا نہ دے اس کی مرضی ہے, میرے لیے کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نہیں, جب تم یہ کہتے ہو اللہم اغفر لی, تو اللہ فرماتی ہے قد فعلت, کیا ہو میرے بندے, میں نے تجھے معاف کر دیا. وارحمنی, اے اللہ مجھ پہ رحم فرما, اللہ فرماتی ہے قد فعلت, میرے بندے میں نے تجھ پہ رحم کر دیا. وارزقنی, اے اللہ مجھے رزق دے, اللہ فرماتی ہے قد فعلت, میرے بندے خوش ہو جا, میں نے تجھے رزق دے دیا. یہاں بطور نوٹ اس حدیث کو بھی لکھو, اور ایک حدیث صحیح بخاری کی ہے جو آپ کی زندگی کی کایا کو پلٹ دینے والی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رات کی تاریکی میں اگر آپ بیدار ہو جائیں, آنکھ کھل جائے اور آپ یہ پڑھ لیتے ہیں, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کبھی کبھار کوئی آیت سنا دیا کرتے. وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز میں بھی سورۃ الفاتحہ پڑھتے اور دو سورتیں پڑھتے پہلی دو رکعتوں میں. وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ. اور صبح کی نماز میں بھی پہلی رکعت لمبی اور دوسری رکعت اس کی نسبت چھوٹی کیا کرتے تھے. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، كنا نحضر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر اور عصر کی نماز کی قیام کا اندازہ لگایا. فحزرنا قيامه في الركعتين الاوليين من الظهر، تو ہم نے ظہر کی پہلی دو رکعتوں کا اندازہ لگایا تو آپ نے ان دونوں کو اتنا لمبا کیا. قدر قراءة الف لام میم تنزیل السجدہ، جتنے میں انسان سورۃ سجدہ کی قراءت کرتا ہے. وحزرنا قيامه في الاخرين قدر النصف من ذلك، اور عصر کی پہلی دو رکعتوں کو اتنا لمبا کیا کرتے جتنی ظہر کی آخری دو رکعتوں کی مقدار تھی. كنا نحضر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کا اندازہ لگایا. فی الظهر والعصر، ظہر و عصر میں. فحزرنا قيامه في الركعتين الاوليين من الظهر قدر قراءة الف لام ميم تنزيل السجدة، تو ظہر کی پہلی دو رکعتوں میں اتنی قراءت کرتے جتنی سورۃ سجدہ الف لام میم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين سورۃ. وحذرنا قيامه في الاخرين قدر النصف من ذلك، اور ظہر کی دوسری دو رکعتوں میں اتنی قراءت کرتے جتنی سورۃ السجدہ آدھی سورۃ کو پڑھتا ہے. وحذرنا قيامه في الركعتين الاوليين من العصر على قدر قيامه من الاخرين من الظهر، اور آپ عصر کی نماز میں اتنی قراءت کرتے جتنی ظہر کی آخری دو رکعتوں میں کیا کرتے. وفي الاخرين على النصف من ذلك، اور عصر کی آخری دو رکعتوں میں اس سے بھی آدھی قراءت جتنی عصر کی پہلی دو رکعتوں میں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک کیا تھا؟ صلاۃ الفجر. ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحیح البخاری 547، صحیح مسلم 647، كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ في الفجر ما بين الستين الى المئة. صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں 60 سے 100 آیتیں پڑھا کرتے تھے. سورۃ المومنون آپ نے پڑھی، قاف پڑھی، تکویر، سورۃ الروم، زلزال، سورۃ طور، واقعہ، اور آپ سے معوذتین بھی ثابت، سورۃ السجدہ اور سورۃ الدہر. لیکن اگر آپ نے سفر کیا تو سفر کے دوران آپ نے قل هو اللہ احد پڑھا. یہ شریعت کی آسانی ہے. ظہر کی نماز ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم 542، كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية وفي الأخرين قدر 15 آية وفي الأخرين قدر 15 آية. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں قرآن مجید کی بھی تلاوت کرتے، پہلی دو رکعتوں میں ہر رکعت میں 30 آیتوں کے برابر، اور آخری دو میں 15 آیتوں کے برابر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک ظہر میں سورۃ الفاتحہ کے بعد ہر رکعت میں پہلی دو رکعتوں میں 30 آیتیں اور آخری دو رکعتوں میں 15 آیتیں۔ اور روایات بتاتی ہیں اپنے واللیل، الاعلی، الطارق، البروج ظہر کی نماز میں پڑھی۔ صلاۃ العصر، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کان یقرأ فی صلاۃ الظہر۔ ابھی جو روایت آپ نے سنی اس روایت کا آخری حصہ یہ ہے، وَيَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْر قِرَاءَةٍ 15 آیہ۔ پہلی دو رکعتوں میں ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 15 آیتیں، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْر نِصْفِ ذَلِكَ، اور آخری دو رکعتوں میں اس سے آدھی آیات کی تعداد ہوتی۔ سورۃ الطارق، البروج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز میں پڑھی۔ صلاۃ المغرب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت 763 مرسلات مغرب کی نماز میں پڑھی۔ سورۃ الاعراف مغرب کی نماز میں پڑھی۔ سورۃ الطور مغرب کی نماز میں پڑھی۔ سورۃ الدخان اور انفال مغرب کی نماز میں پڑھی۔ صلاۃ العشاء آپ نے انشقاق، التین، الاعلی، الضحى، اللیل، الشمس یہ صورتیں پڑھی۔ اس لیے بعض علماء نے تقسیم کی ہے، قصار مفصل، اوساط مفصل اور طوال مفصل۔ قصار مفصل ضحا سے لے کے سورۃ الناس تک، اوساط مفصل عما یتساءلون سے لے کر ضحا تک، اور طوال مفصل قاف سے لے کر عما یتساءلون تک۔ تو آپ عموماً مغرب کی نماز میں قصار مفصل پڑھا کرتے ہیں، چھوٹی سورتوں کو تلاوت کیا کر۔ یہاں بطور نوٹ چند باتیں لکھ لیجیے۔ آپ کا معمول مبارک تو یہ تھا کہ 60 سے 100 آیت فجر کی نماز میں پڑھتے، لیکن ہمیشہ نہیں، سفر میں تھے تو آپ نے قل هو اللہ احد پڑھے۔ اسی طرح آپ نے مغرب کی نماز کا سنا کہ اعراف، طور، دخان اور انفال پڑھی، معمول نہیں تھا، آپ چھوٹی صورتیں پڑھا کرتے اور بس اوقات یہ بھی پڑھ لی۔ قرآت کرتے وقت اگر بچوں کے رونے کی آواز آتی تو آپ قرآت کو ہلکا کر لیتے، اس پہ تخفیف کر لیتے، اور یہی فقاہت کی نشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح دل لگا کے نماز پڑھتے، لیکن صبح کی جب دو رکعتیں پڑھتے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ہم سمجھتے شاید سورۃ الفاتحہ پڑھی بھی ہے کہ نہیں، اتنی ہلکی دو رکعتیں پڑھتے۔ آپ نے خشوع کی تاکید فرمائی، لیکن جو شخص مسجد میں آئے اسے تحیت المسجد پڑھ کے بیٹھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فليتجوز فيهما، جو بھی مسجد میں آئے دو رکعتیں پڑھ کے بیٹھے اور ان کو ہلکا پڑھے، تجوس فیہما، ہلکی پھلکی دو رکعتیں پڑھے۔ اور عموماً آپ نے حکم دیا امام کو کہ وہ قرات کو اتنا لمبا نہ کرے کہ لوگوں کے لیے فتنہ بن جائے۔ اتفاق سے ایک شخص کی شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی کہ عشاء کی نماز کے وقت میں گیا، میرے ساتھ دو اونٹنیاں تھیں، میں نے اونٹنیوں کو باندھ دیا اور نماز میں شامل ہوا۔ امام محترم نے سورۃ البقرہ شروع کی، میں نے کہا چلو ابھی ختم ہوگی، ابھی ختم ہوگی۔ آخر جب میں نے دیکھا کہ آج سورۃ البقرہ کی تکمیل ہے، تو میں نے آرام سے خود نماز پڑھی اور اونٹنیوں کو لے کے چلا گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, افتان انت یا معاذ, معاذ تم فتنہ پھیلاتے ہو, تمہیں وہ شمس و ضحاہا اور وہ لیل نہیں آتی تھی, اور ساتھ حکم دیا تم میں سے کوئی نماز پڑھائے فلیخفف, تخفیف کرے, فإن من ورائکم الضعیف والکبیر والمریض وذی الحاجہ, تمہارے پیچھے بوڑھے بھی ہیں, بیمار بھی ہو سکتے ہیں, کوئی مقتدی کسی ضروری کام میں مشغول ہے لیکن نماز تو نہیں چھوڑ سکتا, کوئی حاجت مند بھی ہو سکتا ہے. یہی وجہ ہے بادشاہ کے پاس ایک شکایت آ گئی کہ یہ شخص ہے جس نے امام کو جو ہی سلام پھیرا تو اس کے چہرے پہ ایک تھپڑ لگایا تھا. کہا بہت ظلم کیا. قصہ کیا تھا؟ میں یہ قصہ تو کہا قصہ یہ ہے, اس نے نماز شروع کی, سورۃ البقرہ پڑھی اور پوری مکمل کی. اب جنہوں نے پڑھنی تھی وہ پڑھنی تو تھی, تو ہارون رشید نے پوچھا پھر؟ کہا جو ہی سلام پھیرا تو کہتا ہے ایوہ الناس اعیدوا صلاتکم فانی علی غیر وضو, اپنی نماز دہرا لو, میرا وضو نہیں تھا. قال یستاہل, وہ اسی لاحق تھا کہ اس کے ساتھ ایسے ہی کیا جاتا. امامت بہت بڑی ذمہ داری ہے. بعض لوگ پہلی مرتبہ نماز پڑھنے آئے ہوتے ہیں اور بڑی پریشانی ہو جاتی ہے ان کے لیے. وہ اتفاق سے ایک دیہاتی نماز کے لیے آیا اور پہلی مرتبہ نماز پڑھنے آیا, اور آپ تجوید میں پڑھتے ہیں وَلَيْسَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ وَقْفٍ وَجَبْ وَلَا حَرَامٍ غَيْرَ مَا لَهُ سَبَبْ, کوئی قرآن مجید میں وقف واجب نہیں, اس کے کوئی اسباب ہیں. تو اتفاق سے وہ امام محترم قرآن کی آیت پڑھنے لگے, قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِي رُكْ گیا اَوْ رَحِمَنَا بِكَدِ. جب وہ رک گیا تو دیہاتی نماز پڑھتے پڑھتے اس نے نماز توڑ دی. ترجمہ کیا ہے؟ قُلْ, کہہ دیجئے, أَرَأَيْتُمْ, کیا خیال ہے تمہارا, ان اہلکنی اللہ ومن معی, اگر اللہ مجھے ہلاک کر دی اور میرے ساتھ جو ہیں ان کو بھی ہلاک کر دے. اس نے سمجھا کہ پتہ نہیں یہ کیا کہنے لگا ہے کہ اگر میں مر جاؤں میرے سارے مقتدی مر جائیں. وہ نماز توڑ کے کہتا ہے اہلکک اللہ وحدہ اس ذنبنا, اللہ تجھے اکیلے کو مارے, ہمارا کیا گناہ ہے. دیہاتی لوگ جو ہے وہ قرآن میں کہتے ہیں الاعراب اشد کفرا ونفاقا, جی اجڑ جو ہوتے ہیں کفر و نفاق میں بھی بڑے سخت ہوتے ہیں, لیکن جب یہ سیدھے ہو جائیں تو پھر سیدھے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اتفاق سے قاری صاحب پڑھا رہے تھے, راوی بیان کرتے ہیں قراءات کے اندر, اور یہ بہت بڑی نعمت والا علم ہے. تبت یدا ابی لہب و تب, جنہوں نے قراءت پڑھی وہ جانتے ہیں, ابی لہب ابی لہب اور قصر توسط اور طول. تو اس کا معنی تو یہ ہے تبت یدا ابی لہب و تب, اب اس نے کہیں سنا ہوا تھا کہ یہ وہ ابو لہب ہے جس نے اللہ کے رسول کو کہا تھا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں تو برباد ہو جائے. جب اس نے سنا کہ محترم قاری صاحب جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں تبت یدا ابی لہب و تب, پھر اس کو دوسری روایت میں, پھر تیسری روایت میں, پھر چوتھی وجہ, پھر پانچویں وجہ, جب اس نے سنا کہتا یستاہل و استحق, یہ اسی لائق ہے کہ اس کے بار بار ہاتھ ٹوٹے. اس کو یہ نہیں پتا تھا قرآن پڑھ رہے ہیں, یہ ساری روایتوں کا استقصاء کر رہے ہیں. کہتے یستاہل و یستحق, یہ اسی لائق ہے کہ اس کے ساتھ ایسا ہی کیا جائے. نماز کے عملی طریقہ اس میں چونکہ آگے رکوع کی ابتدا ہے, اس کے مسائل کو انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے.